हिसाब से वो दरवाजा बंद कर दो। آپ حضرات کوئی مضمون یاد دلاتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں سے یہ طریقہ کار ہو گیا ہے، الطاف صاحب سب کیا کہتے ہیں مضمون کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ سے نہیں پوچھا، سارے مجمع سے پوچھا تھا، اس بندے کی بڑی تعریف آئی ہے جو اپنے حاکم کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے محکوموں کے ساتھ بھی، یعنی ماتحتوں کے ساتھ بھی، اس کو کیسے برتا جائے؟ ایس آر جب ہم لکھتے ہیں نا تو اس میں کالم ہوتا ہے نا کہ ریلیشن ود دی سینئر، ریلیشن ود دی جونیئر، ریلیشن ود دی پبلک، ملازم کی تین چیزوں کو میں تو کافی عرصہ بھول گیا لکھنا، پرانا ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب آیا اس نے کہا میری ایس آر 5 کم ہے تو اس کو پھر آپ کو پھر لکھنی پڑیں گی، تو پھر مجھے یاد آ گیا طریقہ کار یاد آیا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، انسان کے دو تعلق ہیں، ایک تعلق خالق سے، ایک تعلق مخلوق سے، سارا دین دو قسم کے تعلقات ہیں، ایک تعلق خالق سے، ایک تعلق مخلوق سے، ہاں جی، خالق سے تعلق تو ہے اعتقاد کا، عقیدے کا اور عبادت کا، ہاں جی، اور مخلوق سے تعلق ہے خدمت کا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس میں یہ ہے کہ آدمی کے تعلقات آتے ہیں، اسے جو اس کے افسر ہیں، اس کے جو سینئر ہیں، اس کے جو اہل حکومت ہیں ان کے ساتھ تعلقات آتے ہیں، اس کے پھر جو ماتحت ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر عوام الناس سے، تو ماتحت میں گھر کے تعلقات ہی ماتحت لوگوں کے تعلقات میں آتے ہیں، میں جس وقت میرا پہلا بیچ فارغ ہو رہا تھا، سن 73 میں ملازمت پر آیا ہوں، سن 78 میں پہلا بیچ میرا طلباء کا فارغ ہو رہا تھا، ان میں سے بعضوں کے تین چلے لگوائے تھے، میں نے چلے لگوائے، ساتھ رہے، درسوں میں میرے بیٹھے، بیانوں میں آتے رہے، زندگیوں ان کی بدلی ہوئی تھی، دینی زندگی تھی، اور جب محکمے میں جا رہے تھے تو محکمے تک کا تو بہت برا حال تھا، محکمے کا اتنا برا حال تھا کہ جب ڈی ایچ او سے یا ڈسٹرکٹ آفس سے دوائیاں لینے کے لیے ڈی ایچ یو کا ڈاکٹر جاتا تھا تو اس کو دوائی دیتے تھے 50,000 کی، اور دستخط اس سے لیتے تھے 1,00,000 پر، اور پھر اسے کہا تھا کہ 50,000 کی دوائی آپ نے اپنے کاغذات میں دکھانا ہے کہ اتنی مریضوں کو دی اور آپ نے اس کو وہاں ٹھیک کرنا ہے. اس قسم کے حالات اور بہرحال یہاں بہت قسم کے تعلقات, تو اس میں چلنا بہت مشکل تھا. پھر اسپتالوں کے میں توبہ, اسپتالوں کے میں اس نے شکر کیا ہوتا ہے کہ پوسٹ ملتی ہے, اس پر پیسوں کی گندگی اور عورتوں کی گندگی, یہ ڈاکٹروں کا برا حال ہوتا ہے. یہ اخبار ہوتے ہیں نا, اس کی یہ بنیادیں نہیں. میرے پاس تو پورا ریکارڈ ہے, 50 سال زندگی جو میری گزری ہوئی ہے یہاں پر. تو میں اپنے ڈاکٹر صاحب ایمان کو سمجھاتا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ذمے ان کی اصلاح آ رہی ہے, اس کو تو آپ کریں گے. جو آپ کے ذمے نہیں آ رہی ہے, اب آپ سپر والے لوگ ہیں, آپ کے ذمے نہیں ہے خدا کے نظر. جب آپ اس میں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے تو آپ کے لیے مسئلے بنیں گے مسئلے, اور وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ہاں جی, وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکے گی اور آپ کے لیے مسئلے بنیں گے. تو آپ کے جو تعلقات سینئر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ تعلقات بھی خراب ہوں گے, اس چیز کی اصلاح بھی نہیں ہوگی. اب اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ دعا کریں گے. احسان صاحب, جب میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا نا خیبر میڈیکل کالج میں, جہاں جب رزلٹ نکلتا تھا تو اس میں 5, 7, 8, 10 جو ہے تو بابو کے پاس کرنے والے کیس ہوتے, وہ کھڑا ہوتا کہ ان کو پاس کرو. ہوتا کیا تھا کہ یہ کوئی ڈپارٹمنٹ فنڈ کرتے تھے, جمع کرتے تھے. اس وقت تو داخل ہو کر 1,000 روپے دے رہا تھا طالب علم, تو 100 روپے اور دے کچھ کچھ ڈپارٹمنٹ فنڈ. وہ ڈپارٹمنٹ فنڈ ہوتا تھا اور وہ بابو کے پاس جمع ہوتا تھا, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سارا چائے پانیوں سے چلاتا تھا. بابو کو پتہ تھا کہ میں نے پیسے مارے ہیں اور یہ کھا رہا تھا, تو اس کے سامنے کیسے بول سکتا. جس وقت یہ پروفیسر اشفاق پرنسپل آیا ہے نا, یہ خود ہماری لحاظ سے خود جاندار آدمی تھا, بہت جاندار آدمی تھا, مالی بالکل گڑبڑ نہیں کرنے والا تھا. تو یہ ڈپارٹمنٹ میں بھی انگلیاں مارتا رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو. میرے ڈپارٹمنٹ کی شکایت ہوئی کہ یہ 100 روپے بون سیکورٹی لیتے ہیں اور جاتے وقت طالب علم کو واپس نہیں کرتے. جیسے اس کی انکوائری کی, جب انکوائری کی تو میں اس میں نے کہا مجھے اس کا تو پتہ ہی نہیں, کیا آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا ہے, میں اس کو معلوم کرتا ہوں. تو معلوم کیا, وہ ایسے ہی تھی کہ 100 روپے لیتے ہیں اور پھر اس کو یہ جاتے ہیں. طالب علم کہاں آتا ہے کہ میرا 100 روپے واپس کرو, وہ ہو گیا اس کا درست کیا میں نے. تو اس میں چلنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جتنا خدا نے آپ کے ذمہ مقرر کیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ چل رہے ہوں تو کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا ہے. اور جب آپ کر رہے ہوں اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں, مسئلے کھڑے ہیں. سینئر کے ساتھ مسئلے آتے ہیں, جونیئر کے ساتھ مسئلے آتے ہیں, عوام کے ساتھ مسئلے آتے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ بعض آدمی خانہ خامہ خواہ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے, سینئر کوئی بات کہے تو انا کا مسئلہ بنایا اس کو محسوس کرتا ہے, مائنڈ کرتا ہے, اس کے ساتھ چپلچ بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اصل میں اس کی شخصیت کا نقص ہوتا ہے, اس کی شخصیت میں کبر ہوتا ہے, تو کبر ٹکراؤ کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ نتائج خراب آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خواہ مخواہ مسائل کھڑے کرنا سینئر کے لیے, خواہ مخواہ بوجھ ڈالنا جونیئر پر. ایک لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ مجھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا بڑھیا جی خوراشا, مجھے بتایا انہوں نے, اس کے بتانے والا نے کہا کہ بڑا برا لگا اس کو. میں نے کہا یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے گھر, جس بیچارے کو ایک بات کہنی تھی اس کو, تو اگر اس کو بہت ہی ناگواری تھی, بہت زیادہ ناگواری گئی, تو اسے کہتے اسے یہ کہتا کہ ڈاکٹر ادھر آؤ, بات سننا. اب اتنا حد تک ہمارے لفظ کہنا, آدمیوں کو کتنا اس کی دل آزاری ہوئی. اس آدمی کو ارتھمیا ہوا ہے اور کارڈیک ارسٹ ہوئی, اللہ بخشے ہم. وفات کے بعد کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رکھنا چاہیے آدمی کو، جو ہے تو دعا کرنی چاہیے مغفرت کی، کیونکہ مرحلہ سب پر آنے والا ہے، سب پکڑے جائیں گے، ہم کیا کریں گے، کیسے جان پائیں گے. میرے پاس ایک ڈاکٹر تھا جو کہ اس کے بارے میں کہتے کہ بالکل سیکولر اور بے دین اور بے نمازی. اس طرح میں بھائی والے لینے کے لیے آیا نا خیبر میڈیکل کا، تو خاص طور سے سر میں نے سنا تھا آپ، میں ملنے کے لیے آیا ہوں. اور اس کا بہت لوگ آ کر شکایتیں کرتے ہیں اس کی، ایسا کلر ہے، ایسا ہے. وہ لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس آتی ہیں، وہ اسے کہتا کہ میرے پاس اس کا، میرے پاس میڈیکل کالج میں آ کر ٹیچنگ کا کام کرنا اس کے میرے ذمہ ہے، اس کی میں نگرانی کروں گا اور باقی اس کی زندگی نگرانی میرے ذمہ تو نہیں. نہ میں اس کا باپ ہوں، نہ میں اس کا مالے کا ملک ہوں، نہ میں اس کی قوم قبیلے کا جو ہے چودھری ہوں، ہاں جی، باقی میرے ساتھ اس کی زندگی ہے نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ اس کیس پر اس کام کو کنٹرول کرنا میرے ذمہ ہے، میں کرتا رہوں گا. باقی آپ جو شکایتیں کر رہے ہیں اس پر میں محاذ بنا لوں، اس کے خلاف میرا ماتحت ہے، اس وقت مجھے اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، میں بنا لوں، تو یہ میرے لیے شرم درست نہیں ہے، میرے لیے درست نہیں ہے. آر ڈپارٹمنٹ میں اللہ کا فضل ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کتنا بہتر ہے ڈاکٹر صاحب بھی کیوں نہ ہو، کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہے، میرے ہوتے ہوئے بالکل آنکھ میں نہ آنکھ ہلا سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، ان کو اندازہ ہے اس بات. اللہ کی شان کہ آخر میں یہ آدمی متاثر ہوا ہے، اس نے دینی زندگی شروع کی اور اس کی زندگی بدلی ہیں. تو اس میں یہ باتیں ایسی ہیں نا کہ آدمی ترجمہ پڑھ لے قرآن مجید کا، تفسیر پڑھ لے، دورہ حدیث کر لے، یہ اتنی بات سے نہیں ہوتا ہے، یہ تفصیلی تربیت ہوتی ہے جس سے گزرنا ہوتا ہے. اور اس میں مشائخ کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، ان کے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کی تربیت سے گزرنا ہوتا ہے. وہ ٹوک ٹوک کرتے ہیں، وہ فضلی تعالیٰ جن حضرات کو میں نے بیعت کی اجازتیں دی ہیں تو تب اجازت دی ہے کہ جب مجھے ان پر اتنا اختیار تھا کہ میں ان کے منہ پر تھپڑ مارتا رہا. اور اپنی اپنی بڑی بڑی حیثیتیں افسروں کی حیثیتوں کے ہوتے ہوئے، علاقوں کے قوانین ہوتے ہوئے، ساری باتوں کو حضرت نے برداشت کیا، جھیلا اس کو. کتنا اختیار، جب مرید پر اتنا اختیار ہوتا ہے نا، شیخ محسوس کرتا ہے کہ مرید پر اتنا اختیار ہو گیا ہے، اور مرید بھی جیسے اپنے آپ کا حوالے کرتا ہے، تربیت تب ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھنا، تربیت تقریر سننے سے صرف نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے جلدی میں بیعت بھی نہیں کیا کرتا کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ بیعت ہونا تو اپنے آپ کو بیچنا ہے، کہ اس کے بعد دینی لحاظ سے تو آپ کا اپنی زندگی پر اختیار نہ رہا، وہ تو آپ پوچھ کر چلیں گے. دنیا کے معاملات میں مداخلت ہمارے ذمہ نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی تجربہ ہم رہنمائی کر سکتے ہیں تو بتا دیا کریں. اس لیے ایک آدمی مولانا اشرف ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ میں بانڈ کا کاروبار کروں، چرپائیاں بننے کا بانڈ اس کا کاروبار کروں، کہ فلاں کی دکان کروں. فلاں نے کہا نہ، میرا باپ کھڑبونا تھا کہ چرپائیاں بناتا تھا، نہ فلانا تھا کہ میرا تجربہ اس میں ہو کہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں. یہ دنیا کا کام ہے، آپ جا کر تجربے والے لوگوں سے پوچھیں. ہاں اگر آدمی کو تجربہ ہو تو اس میں مریض کی رہنمائی کرنا، کیونکہ مریض کی دنیا درست ہو تو اس سے دین بھی اس کا پھر درست ہوتا ہے. مریض کی دنیا خراب ہو اس کا دین بھی خراب ہو جاتا ہے. ابھی آج تو برخزار نہیں آیا ہوا، برخزار اعتکاف میں بیٹھا، احتشام اس کا نام ہے، لخکر آباد کے علاقے کا. اس نے کہا میرا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا، بس اب میرا دل چاہتا ہے ذکر تلاوت نوافل میں لگوں اور پڑھائی ایک لفظ بھی نہ کروں. تو میں نے کہا آپ اغوائے شیطانی میں آ گئے، شیطان نے آپ کو بے رہ روی پر ڈال دیا، جیسے آپ لوگ مس گائیڈ کہتے ہیں، کہ شیطان نے آپ کو بے رہ روی پر ڈال دیا، مس گائیڈ کر دیا. اس وقت تو اس ترتیب پر آپ کی دنیا کو خراب کریں گے. پڑھائی اب آپ کے لیے، آپ والدین آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ شاید فرض واجب کے درجے میں آتی ہے آپ کے ذمہ، کیونکہ آپ نے معاوضہ پر لیا ہوئے والدین. اور دوسرا یہ کہ آپ کے مستقبل کی حلال روزی ہے، اس وجہ سے نفل عبادات سے زیادہ ضروری ہے. نفل عبادت سے زیادہ ضروری آپ کی پڑھائی. اب اس وقت تو آپ لگے نوافل میں, لگے ذکر اذکار میں, اور معاشی دور میں آپ پیچھے رہے, اور کل جو ہے تو آپ کے ساتھی وہ بڑی بڑی جگہوں پر پہنچ گئے اور آپ میری تربیت میں خوار پھر رہے ہیں, تو اس وقت پھر آپ ڈپریشن میں جا کر دین سے بھی رہ جائیں گے. اب کدو نے کوئی حاصل تو کیا ہوا نہیں ہوتا, اس کے اپنی ذریعے آمدنی ہو, ماں باپ پر بوجھ ڈال کر میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میری شادی کراؤ, شادی کرا لیتا ہے. پھر آپ بیوی کی سے جب مطالعہ کرتی ہے تو اس کا جیب خالی, پھر ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر تو میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا تھا تو وہ اس کی نوکری اتنا کچھ تھا, بمرے مجبوری کرنا پڑ رہی تھی, اس کا ٹریٹمنٹ بھی اسی میں تھا. تو بھتیجے میرے نے کہا, بھتیجے کی شادی میں نے کرائی تھی جبکہ وہ بے روزگار تھا, کیونکہ ہمیں ضرورت تھی گھر میں, اور باقی گزر اوقات کچھ جو روزی کی وہ ضرورت ہوتی وہ اس کی تھی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ شاہ جہاں اس کی شادی تو کر رہے ہو, لیکن ایک بات میں تمہیں بتا رہا کہ اس کے جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے رکھنا کہ بیوی کا آگے ذلیل نہ ہو. تو میں کہا چلے مجھے اتنا مجھے اللہ نے مالی حیثیت دی ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اس نے کہا پھر شادی کریں, اور یہ نہیں کر سکتے ہو تو اس کی شادی نہ کرنا, یہ جائے گا ڈپریشن میں جائے گا. پھر انڈرسٹینڈنگ پہ شادیاں نہیں کیا کرتے ہیں جی, کہ میرا بیٹا انڈرسٹینڈنگ کر لے, الطاف صاحب کا بیٹا انڈرسٹینڈنگ کر لے, احسان صاحب کا بیٹا انڈرسٹینڈنگ کر لے, اس پر شادی, اور باقی کدو نے کچھ حاصل کیا ہوا ہے ہی نہیں. تو زندگی جو ہے یہ اس کا ہر صفحہ, ہر روز ایک صفحہ ہے, ہر مہینہ ایک باب ہے, سال ایک کتاب ہے, یعنی اور ہر آنے والا دن میں مجھے 500 خیالات آئے, 200 جگہ میں نے ہاتھ استعمال کیے, 300 جگہ پیر استعمال ہوئے, 400 جگہ آنکھیں استعمال ہوئی ہیں, یعنی 200 جگہ کان استعمال ہوئے ہیں, یہ 1000 اعمال آئے ہیں دن میں جس پر میں نے رد عمل کیا ہے. اور اتنی تفصیلی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہاں میرا استعمال ٹھیک ہو. ہاں جی, اتنی تفصیلی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ بات ایک دو دن کی بات بھی نہیں ہے, تو سالہ سال کی بات ہے. مجھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 80 میں 81 میں بیعت کی اجازت دی. 10 سال تک میں کسی کو بیعت نہیں کیا, میں باقاعدہ ان کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں. آخر ان کی زندگی کے آخری جب حالات ہو گئے تو انہوں نے پھر جبری کہا کہ آپ لوگ بیعت کریں, اور وجہ میں کا وجہ یہ کہ اللہ کے احسان سے آپ موجود ہیں, تو جب پانی موجود تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک بات ہوگی. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی, اس کے بعد ہم نے زیادہ ذمہ داری محسوس کر کے زیادہ سیکھنے کے جذبے سے باپ کے پاس آئے, تاکہ زیادہ سیکھے, اور آپ نے ذمہ داری ڈال دی ہے, اب زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں زیادہ اپنی اس کی ضرورت ہے. آخو جبری طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ضروری کرنا چاہیے, اور اصول بھی یہ ہے کہ جب آدمی کو اجازت دی جائے تو اس کے بعد اس کو ہمت کر کے آگے بس کہ باپ ایک دکان چلا کر آمدنی کر رہا تھا, آپ سب کا کام چلا رہا تھا, آگے اس نے سب کے لیے دکان کا بندوبست کیا, تو اس کو چلانا چاہیے نا, امت کا فائدہ ہے اس میں, امت کا فائدہ ہے اس میں. اور کہتے آدمی کو حریص ہونا چاہیے, سلسلے کے پھیلنے پر آدمی کو حرص ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آدمی حرص ہونا چاہیے کہ یہ حریص علیکم جو آیا ہے کہ عزیز علیہ مان ہے تم حریص علیکم, کیا ہم لوگوں کو دنیا کی حرص ہوتی ہے, آپ کو کس کی حرص ہے, آپ کو اس بات کی حرص ہے, اس بات کا جذبہ ہے, شدید جذبہ, حرص شدید جذبہ, اس بات کا شدید جذبہ ہے کہ امت کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے, زیادہ سے زیادہ دین پہنچے, زیادہ سے زیادہ عمل ہو, زیادہ سے اللہ کا قرب ہو, اس کی آپ کو شدید جذبہ ہے, آپ کو اس کی آپ کو حریص علیکم کہہ فرمائے کہ حریص عزیز علیہ مان ہے تم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف الرحیم. سبحان اللہ جی, تو اتنی آپ کے سوال پر اتنی بات یاد آئی پروفیسر صاحب. گلستان تو آپ لوگوں سے پڑھنا رہ گئی نا, پڑھیے کہ نہیں پڑھی ہمارے سے گلستان؟ پڑھی ہے جی, پڑھا گلستان, بڑی پڑھ دے گی چیز اس پہ کہ جب تیرے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار آئے تو دوسرے کو اتنا ہی ستا کہ جب تیرا نمبر آئے گا تو پھر کتنا برداشت کر سکے. گلستان کی وہ ہے جبلے آج, اور عجیب و غریب ہے جی. چلو ایک یاد آ گئی, بزرگوں کی بات یاد آ گئی تو آپ کو, اس میں جو ہے کہ وہ بلی والا واقعہ جو ہے, بلی والی کہانی یاد ہے کہ اللہ صاحب کہ ایک آدمی کا کچھ کبوتر اور مرغیاں وغیرہ بلی نے کھائی ہوئی, تو اس نے کہا اس کو میں ماروں گا لیکن ایسے نہیں ماروں گا, اس کو ایسے میں ماروں گا کہ پہلے دل ٹھنڈا کروں گا, اس کو اذیت دے کر اور پھر جو ہے تو اس کو ماروں گا. تو اس نے کمرے میں بند کیا, ایک ضرب لگائی اس نے کھڑکی کو چھلانگ, دوسری روشن دان کو چھلانگ لگائی, تیسری, چاروں طرح جیلی بلی نے دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو آخر ماری اس نے, مارا جھپٹا اس کے پکڑا گردن. مجھے پوری طرح یاد نہیں رکھا, اس کو مار دیا پتہ نہیں کہ شدید تکلیف میں. تو اس پر پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے عربی کا جملہ لکھا ہے کہ آپ کسی کو جب اذیت دینی ہو تو اس اذیت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ایسے حالات میں پیدا کرو کہ اپنی قوت کا آخری چیز کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی پر آ جائے. ہاں جی, کیونکہ جان جہان پر جب آدمی آ گیا اس کے لیے ڈو اور ڈائی کے نام کہتے ہیں جان جہان. ہاں جی, یا میری جان ہے یا پھر جہان ہے, جب میری جان جا رہی جہان مجھے پھر کیا ہے, تو یہ ڈو اور ڈائی کا یہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اس پر جب آ جائے پھر اکیلا آدمی لشکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ پھر اس جگہ اتنا آگے نہ بڑھنا کہ آخر وہ اپنی پوری قوت کو استعمال کرے, پھر چیوٹی بھی تجھے اتنا نقصان پہنچا دے گی کہ جو پھر تو اس کا جواب نہیں کر سکے گا, برداشت نہیں کر سکے. سبحان اللہ, اب کیا کریں کہ وہ شیکسپیئر کو پڑھایا جاتا ہے اور آپ کے افسر جتنے بیٹھے ہیں شیکسپیئر کو کوٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں جی, سعد جی کو رومی کو کوٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ تو وزڈم تھی, دانشوری تھی. ان دانشوروں نے بڑے بڑے کمالات کیے ہیں. پرانے افسر رہے ہیں نا کہ جو معرف رومی والے اور معرف سعدی والے کسی زمانے میں رہے ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں بڑی عجیب ہے. ڈاکٹر شربادہ صاحب تھے, احسان صاحب یاد ہے نا؟ ہاں جی, شربادہ صاحب اللہ بخشے ہمارے استاد تھے, پروفیسر تھے میڈیکل کالج کے, اور وقت لگایا جماعت میں مولانا صاحب کے مرید ہوئے, دینی زندگی اللہ نصیب فرمائی. یہاں تک کہتے قصدن انہوں نے روزے جو ٹوٹے تھے امریکہ کے قیام کے دوران ان کے انہوں نے کفارے کیے یہاں پہ 2 مہینے کے. انہوں نے شیر بہادر صاحب کی بات کیا یاد آئی بھول گئے, مارے پہ روبی. ہاں, اس طرح ہوا کہ شیر بہادر صاحب کا ایک پرنسپل صاحب ہوتا تھا, الیکٹریشین پرنسپل تھا, پروفیسر رضا, اس کے ساتھ سخت ٹکراؤ آ گیا. اور وہ آدمی بڑا زوردار تھا, پرنسپل جو تھا بڑی اس کے وسائل تھے, تعلقات تھے, اور کہ چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ تک اس کے مریض ہوتے تھے, اس کا اتنا رسائی تھی. اور شہباز صاحب بڑا غیرتی ٹرائبل آدمی تھا, وہ تو کوئی کتنے برندی پر کیوں نہ اس سے دفتری, پھر دن جب دیندار ہو گیا تو غیرت اس کی اور زیادہ ہو گئی. ہاں جی, اس نے جو ہے تو سخت ٹکراؤ اس کے ساتھ کیا. جب سخت ٹکراؤ پرنسپل صاحب کے ساتھ کیا تو پرنسپل کو اندازہ ہوا کہ اب میں سخت خطرے میں ہو گیا, بہت وسائل میرے ہیں لیکن سر میں سخت خطرے میں ہو گیا. تو اس نے ایک ڈی آئی جی, اس کا بھی دوست تھا شیر بہادر صاحب کا بھی اس کا واقف تھا, اس کی خدمات لیں کہ اس کو کیسے کریں. تو وہ بڑا تماش خان, بڑا سمجھدار ڈی آئی جی صاحب آیا, میری ملاقات اس سے ہوئی. وہ آیا, اس کو کہتے ہیں شیر بہادر صاحب خبر درتا ہو, 10,000 تا مخالف نہ دے, 10 یوم در گڑے دوستے کار آئے خراب کرے, 10 دوست معلوم بولو وڑی اس کے پاس آدھا گھنٹہ رہا بیٹھا ہے, اور آدھے گھنٹے میں اس نے سارا اس کا برین واش کر کے وہ پروفیسر رضا سر کی توجہ کو ہٹا کر درب گڑے دوس پر لگا دی, اس نے ایک فرضی دوس پر لگا دی. میں اس کے بعد سے کوئی رابطہ وغیرہ کیا, میں خیر کرا رہا ٹھیک ہو آدھے گھنٹے میں. تو میں نے کہا اب یہ آدمی معرف رومی اور معرف سعدی کا حامل تھا, اس کو اٹھائے ہوئے تھا, لہذا اس نے جو ہے تو کتنا مسئلہ حل کر دیا. ہاں جی کتنا بڑا مسئلہ مجبور کر حل کر دیا جی. سچ بات ہے, اب جو آپ کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں تو شیکسپیئر کے ڈراموں کو پڑھے ہوئے ہیں, اسی کی روشنی میں چل رہے ہیں. آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کوٹیشن شیکسپیئر کی دیتے ہیں, اس کے سینٹر سے بولتے ہیں. کس طرح میوت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرہ, اس پہلے پڑھو شاید جی, پھر پڑھو اس کو یوت الحکمت شاہ, جسے اللہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. میوت الحکمت, اور جس کو دی گئی حکمت فقط اوتی خیرن کثیرہ, اس کو بہت بڑی خیر دی گئی, وسیع خیر خیر کثیر دی گئی. تو ایک الفاظ و معنی ہے, الفاظ و معنی کو جب آدمی when these words and these meanings are applied to the practical life and the problems are solved at the site and then one understands this procedure, this is wisdom, this is حکمت, یہ حکمت ہے. بعد اس اعتراض کے بات آتی ہے میرے بھائی, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد ہو رہا تھا, تو اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے ہندوستان سے ایک عالم آئے اور کچھ دن رہے, اور کچھ دن رہنے کا ان کے ترتیبوں پر اعتراض, ان کی پالیسیوں پر اعتراض, ان کے نظامی امور پر اعتراض کرتے کرتے کرتے کرتے آخر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو واپس بھیج دینا چاہیے, کیونکہ ان کا کیا ہمارے لیے مفید نہیں ہے, جہاد کے لیے مفید نہیں ہے, ان کو واپس بھیج دیا. جب واپس بھیج دیا تو انہوں نے جا کر ہندوستان میں پروپیگنڈا شروع کیا, کوئی جہاد میں یاد نہیں ہے, ایسے ہی روٹیاں کھا رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں, نہ اس کے لشکر میں کوئی مساوات ہے. ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس کی مساوات نہیں ہے, کہ خوانین چودھری وغیرہ جو ہیں یہ خود ان کا لنگر علیحدہ ہے اسے بیٹھتے ہیں, اور جوانوں کا لنگر علیحدہ ہے اسے بیٹھتے ہیں. تو اس طرح تھا کہ جو لوگ زندگی خالی زندگی وقف کر کے آئے تھے اور لڑ رہے تھے, ان کا کھانا پینا جو ہے تو چندے سے اور زکوٰۃ سے اور ان مدد سے جو آتا تھا اس سے ہوتا تھا, اور جو آسودہ آدمی گیا ہوا تھا وہ اپنی جان بھی لے کر گیا تھا, مال بھی لے کر گیا تھا, وہ کہا کہ میں مجھے پتہ زکوٰۃ نہیں لگتی, میں اپنے کھانے کا بندوبست خود کروں گا. ہاں جی تو ان کے کھانے کا بندوبست خود تھا. دوسرا یہ کہ آپ کے شورا بھی یہی لوگ تھے, تو ان کے علیحدہ بیٹھنے سے ایک تو یہ کہ روزانہ شورا کی حاضری ہوتی تھی کھانے پر, ایک یہ کہ اپنے خرچے خود برداشت کرتے تھے, اور شورا میں جو خاص میں بات ہوتی تھی وہ عام لوگوں میں لیک نہیں ہوتی تھی, عام لوگوں میں نکلتی نہیں تھی, اس میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں اس سے بچتے تھے, اتنی مصلحتیں تھیں اس میں. اس آدمی جا کر پراپرڈا شروع کیا, پر اس کے پراپرگنڈے کے نتیجے میں جتنے چندے آتے تھے وہ کم ہوئے, لوگوں کی آمد کم ہوئی, اور یہاں تک کہ جب جہاد میں مجاہدین سارے شہید ہو گئے اور جہاد ختم ہو گیا, تو انگریزوں نے اس مولوی صاحب کو ایک جاگیر کا پروانہ بھیجا اور کہا کہ آپ کے پراپرگنڈے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا, اور اس کے عوض میں ہم آپ کو یہ جاگیر دیتے ہیں. تو یہ آدمی تھا مخلص لیکن تھا بیوقوف. جب اس کو پتہ چلا کہ میں اتنا سا جو کارکردگی کرتا رہا اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا اور فائدہ انگریز کو ہوا, تو اس نے پروانہ پھاڑ کر پھینکا اور ساری عمر پھر روتا رہا اور استغفار کرتا رہا. علم تو تھا, حکمت نہیں تھی. علم تو تھا, حکمت نہیں ملی. تو اس لیے آیت لائک من یوتر حکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب, جس کو دی گئی حکمت اس کو خیر کثیر دی گئی, اس کو عظیم بہت بڑی خیر دی گئی. سبحان اللہ. سب قادر صاحب جو مطلب خزاب لگی الگ کاری زبا ادھر تک آ گئے زور لگا لو وقت پتہ لگی جو اس سے زوانہ زور شتیا خون اس طرح تشکر خزاب کو لو بنے اس رہے نا زوان نہیں گئے اس بات اگوری ہو اس ورزی ہو رہا تو یہ میرے بھائی پوری زندگی آپ آتے جاتے رہیں گے, ہم بھی شور مچاتے رہیں گے. سچ بات ہے ہم تو اپنے سیکھنے کی نیت سے یہ ساری ترتیب اپنے سیکھنے کی نیت سے ہم کر رہے ہیں تاکہ خود عمل کا جذبہ برقرار رہے اور خود عمل کرتے رہیں. تو ہماری مجلس سے ملفوظات ہوتی ہے صبح کی نماز کے بعد, تو سچ بات ہے یہ فقط میں اپنے لیے کر کراتا ہوں کہ میرے سامنے یہ بات آئے تاکہ عمل کے وقت اور زندگی میں چلنے کے وقت یہ مضمون سامنے رہے اور آسانی ہو. باقی میں رات کو چراغ لے کر اور لالٹین وہ کیا کہتے ہیں ٹارچ لے کر چل رہا ہوں اپنا راستہ دیکھنے کے لیے, دو چار آدمی میرے دائیں بائیں چلے ان کو بھی دیکھ لیا تو مزید فائدہ ہوگا, ورنہ میں تو اپنے لیے چل رہا ہوں. لا الہ الا اللہ.